إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنا أقفهم الله سبحانه وتعالى أترى عليكم كي ألوم با أن ألوم با كما با أسوى جدا ولقوان با النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني تي ألوم با الله سبحانه وتعالى ترسيب بباي ti Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala se ni anu ati ike fun gbogbo agbaye ona ni Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala si awon eyan atawon aljannu aleke ki Ọlọrun ba anu Ọlọrun ba ko ba Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba mara ali atawon sahaba ati gbogbo ni kokowa na ti an tele lana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam atawon ti o ma wa leyin wa ti ti ojo gbe alqiyama idan lekko ti o ma waye ni ale oni auna ni kikasira alqawl almufid ala kitab altawhid a ona ni nkan ti a ma fi se danileko ona de ni tira ti a ma nka farawa ni alẹ oni siwaju ka tun bẹrẹ danileko mo ki gbogbo ẹyin ọmọ ya mi nínú ẹsìn islam pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lẹyin eleyi bayi layi ni gbasiko ma a ma bẹrẹ danileko lati oju owe ẹlẹkẹrinla a ninu tira yi ti lewu tẹ daru ibn jawzi oju owe ẹlẹkẹrinla naa nkan ti a n ba lọ nkan ti a n ka fara wa loju owe yi òun náà ni ìtumọ̀ alẹ́ìbáda ìtumọ̀ nǹkan tó ń pè ní alẹ́ìbáda àdìpẹ́ wà wípé wàlẹ́ìbáda ti tó tọ́lákú aláṣẹ ẹ̀yìn wàlẹ́ìbáda ti tó tọ́lákú aláṣẹ ẹ̀yìn ìbáda orí nǹkan méjì na máa ń lò lé lórí nǹkan méjì òun náà ni wọ́n máa ń lo ìbáadà fún ìtumọ̀ méjì òun náà ni wọ́n máa ń lo ìbáadà fún alakoko ata'abudu bima'na atadhalluli lillah ata'abudu bima'na tadhalluli lillah ata'abud ima sejosi ele to tuma si atadhallulu lillah iyepare are ni folon ba Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal oba alagbara oba abi oba ti otobi bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi pelu sisi awon ase olohun ba ati jijina si awon eko olohun ba awon kiko olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ka jina si mahabbatan wa ta'zima ama sele bayi ni inife olohun ba ati ni gbigbe to bi olohun ba ama se nkan yi ama tela se olohun ba ade ma jina si olohun ba le pela to ba ko mahabbatan leni to nife olohun ba wa ta'ziman ati leni to ngbe olohun ba to bi ituma alakoko ni bi owa ibada ni ituma lekeji athani المتعبد به ومن لو عبادة كن كتا في سلوم با إتما لك وفوني إتما إشي غنغنغن إشي إجوسي ونغنغن إتما لك وفوني شري إتما لك جي أوناني إتما أون كتا في سلوم با ومن لو عبادة ومن لو lele ti o ma tumo si awon nkan ti a fi sin lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala fa ma'naha kama qala shaykh al-islam ibn taymiyyah fa ma'naha kama qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ituma ibada gege bi shaykh al-islam ibn taymiyyah qala wa ba ko ba wa ke won ba yi so pe ismun jami'u li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda iga tan pe ni josin oruko kan ni to ko gbogbo n tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to nifesi to si yonu si to ko sinu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina oruko kan ni to ko gbogbo n tolorun ba nife to si yonu si to ko sinu min al aqwali awon oro ni nkan ye ni awon oro ni nkan ye je ni yala awon oro ni wal a'mal atawon ise ni awon oro lo je ni abawon ise ni nkan ye je adh-dhahirati wal batina eleyi to han ni abeli to pamo gbogbo eleyi ati salaye ni ijejo misalu dhalik apejuwe eleyi apere eleyi apere nkan ta salaye ouna ni as-sala apere ijosi ise ta fi sin lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ta ma npe ni ijosi ele to tumo si ise ta fi sin lohun ba apejuwe re ouna ni as-sala yorun kikirun ففعلها عبادة مما شيشي مما شيشي ركيكي إجوسيني وهو تعبد إشيشي سيني إيكبر عليني فلان الله سبحانه وتعالى إسلام الله سبحانه وتعالى ونفس الصلاة عبادة يرغب جفر عراري إجوسيني وهو المتعبد به ise ina si ni ise kan ni to ye pe a fi sin Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala iyan ni pe yorun gege fun ara re iye pere are ni Olorun ba ni itelasi Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni bakana ise kan ni ta fi sin Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala fa ifradu Allah bi hadha at-tauhid فإفراد الله بهذا التوحيد أن تكون عبدا لله وحده تفرده بتذلل محبة وتعظيما وتعبده بما شرع أري إسي الله بلوكا بهذا التوحيد بلو توحيد تنصل يي كسي الله بلوكا بلو توحيد أن تكون عبدا لله هنا نكي جيرو فلوه بكو جيرو فلوه با وحده كو جيرو فلوه با نكا تفرده بتذلل كو سي الله بلوكا نبي ما يكبره koye pọlọrun ba lo subhanahu wa ta'ala nkan yin o ma ye pere ara yin fun ke yan se olorun oba lokan ni bi yin ye pere ara ni mahabbatan wa ta'ziman leni tin ni fe olorun oba to sin meti to bi olorun oba lo subhanahu wa ta'ala wa ta'buduhu bima shar'a ko si ma sin olorun oba pelu in tolorun oba se lufi ko je pe nkan ta ma bi sin Olorun Oba Allah subhanahu wa ta'ala una ni awon nkan to Olorun Oba Allah subhanahu wa ta'ala ti o se lo fi fun wa awon nkan to Olorun Oba Allah subhanahu wa ta'ala gbe kale fun wa ni ofin esin una la ma fi sin Olorun Oba Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala Olorun Oba to ga so yi pe la taj'al ma'a Allah ilahan akhar Here anabi o gbodo da papo mo Olorun ba o gbodo fi kun Olorun ba o gbodo da papo mo Olorun ba ilahan akhar olujose fun mi olusimi o gbodo fi kun Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala fataq'uda madhmuman makhdhula ko maba wa joko lẹni tí a ma bu kó má ba wa dẹni ebu ẹni yẹpẹrẹ ó túmọ̀ sí wípé nǹkan tó máa ń fa sábàbí téèyàn máa fi ń dẹni yẹyẹ téèyàn máa fi ń dẹni yẹpẹrẹ téèyàn máa fi ń dẹni ebu òun náà ni kéèyàn máa wá orogún papọ̀ mọ́ Ọlọ́run Ọba subhanahu wa ta'ala wà látàjà'il ma'a Allahi ilaha al-akhar ilé ibáyí náhí ò ní ẹ torí látó wà mẹ́bàá ilá náhí à ní ọlọ́wọ́ bá lọ́sùn hánà tààlá ń kọ̀fà nàbí sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́wọ́ bá ní wà látẹ́ jẹ́ẹ̀l máa àlọ́ rí à nàbí sallallahu alayhi wa sallam ó gbọ́dọ̀ o gbọdọ da papọ mọ Ọlọrun ba ninu josun fataq'uda so fawu yen fawu sababiya ni keleyi ma ba sokun fa kiri anabi sallallahu alaihi wasallam joko ko ma ba sokun fa ko ma ba so di eni to ye pere ko ma ba so de eni ti o je eni ebu lodo Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala eleyi ti aya yi fi onle ona ni pe gbogbo enikeni ti ba ma nda ologun papo mo Ọlọrun ba gbogbo enikeni ti ba ma wa ologun fun Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala eni ti ba ma nsebo ti ba ma nsin kan mi leyin Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala iru eni be eni yepere ni ko nse ni yi lodo Ọlọrun ba be ni ko ni ma je ni yi lodo awon eni Ọlọrun bakana eni Ọlọrun ba le ke lo ma bu ni bakana awon eni Ọlọrun ba mu ma bu ni yan be nkan ibu to de wa lara re na lebo nkan yepere teni en se ohun na lebo ele iwa no suratul isra aya 22 wa qala ta'ala Ọlọrun Ọba to ga to so wi pe alhamdulillahi rabbil alamin gbogbo eyin gbogbo ope ti Ọlọrun Ọba Allah subhanahu wa ta'ala ni kan so so ni Ọlọ́run ọba nìkan ló ní rabbi alamin ọba gbogbo àgbà ńlá yìí fawasfuhu subhanahu bi annahu rabbul alamin kat ta'lil li thubuti al-uluhiyyati lahu ríro yin ọlọ́run ba ní ma fún ọlọ́run ba náà pẹ̀lú pé ọlọ́run ba lọ́sọ̀ fáwọn ọ̀tàálá o ní ọba gbogbo àgbà ńlá ayé o ń lọ bá tó dá gbogbo ayé tó sì ń darí wọn tó dẹ̀ ń rí wọn tó sì ń pèsè jíjẹ mú fún wọn káàrò yin ọlọ́run ba lọ́sọ̀ fáwọn ọ̀tàálá pẹ̀lú ròyìn yìí kàtàlílì lè fòwú ti olóhìyà ti láhù ọ́dà ẹgẹ́ bí ní pé a fi nǹkan yẹn ṣe ńlá ni a fi ròyìn yẹn a fi ṣe ìdí tó fi jẹ́ pé ìjọsìn orinlẹ̀ fún ọlọ́run ọba lọ́sùn fáwọn ìtàhádà a ń fi eléyìí a ń fi ń ṣe a ń fi rìnlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ní pé eléyìí ni ìdí tó fi jẹ́ sí pé ọlọ́run ọba lọ́sùn fáwọn ìtàhádà òun lọba tó rinlẹ̀ pípọ̀ yẹ ká máa jọ́sìn fún òun lọba tí ó yẹ kí a máa sìn nítorí pé òun lọba tó dá gbogbo nǹkan òun lọba tó dá gbogbo àgbáyé fàhúwà ìlàhù lè ánàhù rọ́bù làálàmì ọlọ́run ọba yìí òun lọba tá ń sìn òun lọba tó yẹ ká máa sìn òun lọba tó lẹ́tọ̀ sí ìjọsìn lè ánàhù rọ́bù làálàmì torí pé ọlọ́run ọba yìí lọba tó dá gbogbo àgbáláyé ìdí tó fi lẹ́tọ̀ ká máa sìn nìyẹn wàkọ́lá tààlà ọlọ́run ọba tó ga tún sọ yí pé yá ayyuhannas ọlọ́run ọba ni mo pe ẹ̀yin èèyàn àti mùsùlùmí àti kẹfẹ́rí ni àtẹni tó gbà pọ̀ ọlọ́run ọba ń bẹ àtẹni tí kò gbà yá ayyuhannas ọlọ́run ọba ni mo pe ẹ̀yin èèyàn ùcbúdu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum ní tọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá wa ń pè wá sí òun náà làṣẹ tọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá fẹ́ pa wá ọlọ́run ọba ní ọ̀rẹ́gbọ́dù ọ̀bàkùn ẹ máa sin ọlọ́run ọba tó dá yín ọlọ́run ọba tó ń darí ìsẹ̀mí ayé yín ọlọ́run ọba tó ń pèsè jẹ́ ẹ̀mú fún yín ẹ máa sin ọlọ́run ọba náà ọ̀rẹ́gbọ́dù ọ̀bàkùn ẹ máa sin olúwa yín àlẹ́dì ìkọlákọ̀kùn eléyìí tó yẹ pé òun náà ló dá yín ọba tó yẹ pé òun ló dá yín wálẹ̀dì ìnàmíhùn ọlọ́run ọba lọ́sùn fáwọn àtàlà ń sọ eléyìí báyìí láti fi rinlẹ̀ wípé nǹkan tó fi lẹ́tọ̀ sí pé ká máa sin ọlọ́run ọba nǹkan tọ́lọ́run ọba àníkẹ́ láti fi lẹ́tọ̀ sí ká máa sin tọ́lọ́run ọba àníkẹ́ láti fi ń pè wá lọ síbi pé ká máa sin òun náà ni wípé torí pé ọlọ́run ọba yẹn lọ́ba tó dá yín so ẹni tó dá wa yẹn lẹni tó lẹ́tọ̀ sí ká máa sin bákan náà òun ló dá wọn tó síwájú wa nítorí ẹ̀ ló fi lẹ́tọ̀ sí ká máa sin nítorí eléyìí ẹni tí bá ń se nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run ọba lọ́sùn fáwọn àtàlà ní àwọn nǹkan tó jẹ́ sí pé wọn à ní irú ìwọ̀ yìí lọ́rùn wa wọn à nírú ìwọ̀ yìí lórí wa wọn à nírú àwọn ìròyìn yìí lórí wa wọn à nírú àwọn iṣẹ́ yìí lé wa lórí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ń ṣàbùsí ni torí pé kò sí nǹkan tẹ́yẹ àwọn tó ń sìn yẹn fi lẹ́tọ̀ọ́ sí ká máa sìn wọn torí pé àwọn tó ń sìn yẹn àwọn náà ẹ̀dá bíi ti wọn ni àwọn náà ọlọ́run ọba ní ń darí wọn wọn sì ní kápá àti ṣe nǹkan kan fún wa wọn sì ṣe nǹkan kan fún wa tó ń torí ẹ̀wọ̀n lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn eléyìí ló ní kó ló máa ń jókòó yẹ wa wípé ṣẹ̀rí tàwíìrù rọ̀bọ̀bíyà ọlọ́run ọba àdékẹ́lá máa fi ń pèpè lọ síbi tàwíìrù olùhíyà ni ó máa fi ń pè wá ìyẹn ni pé ká ṣe ọlọ́run ọba lọ́kan ìṣe ọlọ́run ọba lọ́kan nínú àwọn ṣe ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba àlékẹ́lá máa fi ń pè wá lọ síbi ká sí ọlọ́run ọba lọ́kàn nínú ìjọsìn ni àyà tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn alhamdulilayi rabbi alalami òun láyà ẹlẹ́ òun ni àyà alákọ̀ọ́kọ́ ní sọ́rọ́tù fatiha bákan náà àyà Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum aya elekokanlilogun ni suratul baqara ni awon so yi pe fal munfaridu bil khalqi huwa al mustahiqu lil ibada eni to ye pe ohun nikan naa lo ba ti o n deda ohun nikan lo ba ti n deda ohun nikan la deda huwa al mustahiqu lil ibada ohun naa leni to leto si josi so Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-munfaridu bil khalq unikan inna ni adeda unikan leni tin da leyin olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala ko sadeda mi mo nigba to je pe olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala nikan lo ba tin da yin unikan lo ba ti o ni ise dida هو المستحق للعبادة أوناني أباتو لتوسي انتو ريالو جاكم أباتو لتوسي جوسي إذن مباسو إيكوه طبا واريباي من السفه ننو أبغلوة ننو أيبان ننو كي يامكم مقلوة أن تجعل المخلوق الحادثة الآيلة للفناء إلها تعبده هنا ني كي أشي إدا تويكو هنا وداني ويبا يسي أن تويكو يو قادة كان يو قادة قادة تيتو قادة ديبا كو سيرو أني بني olusin ninu aini la kai ninu aigban lowa iugban ni keyan so ru eni be di olusin teyan ma josin fun idhan min as-safahi an taj'al al-makhluq al-hadith al-ayila lil-fana'i ilahan ta'buduhu fa huwa fil haqiqati la yanfa'uka فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد واني توي جازي كي اداي لدودو نقبا اقبا لن ينفعك كوليسي ولا مفانيك اداي لدودو كوزان فانيك توليسي كو in reality لا بإيجاد كوليسي ولا مفاني ديدا ولا بإعداد kodele si ola nfa ni pipipia pipale ma fun o pipese pipale ma eda kole si ola nfa ni re wala bi imdadi be ni kole si ola nfa ni ran lowo kole ran ya lowo famina safahi an ta'ti ila qabri insani sara ramiman tad'uhu wa ta'buduhu ninu agoluwa ninu wa umugo òun náà ni kí yẹn lọ síbi sáré èèyàn kan sọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ mímọ̀ èèyàn tó ẹ́pọ̀ ti ju èèyàn tó ti jẹ́ra kí yẹn lọ síbi sáré rẹ̀ tẹ́jọ ríhù kọ́ wá lọ máa pè wàtà ẹ̀búdù kò sí lọ máa sí kò lọ máa jọ́sìn inú àìnílàkàyè ilé wa inú nǹkan tó júwe pé yìí nílàkàyè lọ́wà irú ẹni bẹ́ẹ̀ wò bá a máa pàpò mara kọjọ gbọ́n lòun kódà kò bá kàwé gbogbo ìkan ní òun lọ́jọ̀gbọ́n kìnnìkan oríba yìí sì pòfẹ́sọ̀ kìnnìkan ni nínú àwọn pòfẹ́sọ̀ tó ń bẹ ní àwùjọ wa vsk ẹlẹ́bọ ni wọ́n wọ́n ń ṣe mùsùlùmí wọ́n rìn lánà islam ẹlòmínú wọn anabi isa ló ń pè ẹlòmínú wọn ìkan nínú àwọn tí wọ́n rò pé ẹni ọlọ́run ọba ni wọ́n ń pè wọ́n lọ síbi sáré wọ́n lọ ń pè àwọn ẹ̀dá lẹ́yìn ọlọ́run ọba lọ́sùn bá àrùn tààdà àwọn yìí sì ní àwọn èèyàn rí wọn gẹ́gẹ́ bí èèyàn pàtàkì láwùjọ wọ́n rí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n rí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀làjú àbí irú ẹni bẹ́ẹ̀ agọ̀ ni o agọ̀ ni ní tó bá fi lè mú yàn gọ̀gọ̀gọ̀ débi wí pé èèyàn wá ń lọ síbi sáré èèyàn kan tó yẹ pé èèyàn yẹn ó ti jẹra nínú sáré èèyàn wá lọ ń pè ẹni yẹn ìyẹn wá lọ ń sìn ṣé ló ẹni bẹ́ẹ̀ tó gbọ́n ẹ̀rí pé kò gbọ́n bàbá ní ń sọ̀rọ̀ o iná sì kọ làǹtú nígbà tí ìyàwó sọ pé à ń bú ebú so ìjọba sọ pé à ń bú ebú a jẹ́ kí bàbá rẹ̀ fi mí àwọn náà ṣe kí ni àwọn náà ń bú ebú àwọn náà kọ́ wa ní ebú bíbú nù torí tí wọ́n kọ òun náà láǹkà òun náà láǹkà ẹ̀ eléyìí sì ni tabaníká wo yóò máa jọ èébú tòótọ́ ṣùgbọ́n òdodo ni òdodo ni sọtẹ́yẹ náà bá ti wá rí séèbú àjẹpẹ́ jáwọ́ kó ń bí nǹkan yẹn nìyẹn àjẹpẹ́ nǹkan èébú ló ń ṣe nìyẹn nǹkan tí ó mọ máwùn yẹn bú ọ ṣẹ̀ǹkọ́nà wà ní gẹ́lẹ́ sọ pé wà látàjà ìlmà àlọ́hì ìlàhàn áṣọ́r fàtẹ́kọ̀ọ́dà madmúmẹ́n mahdúlà tó yí máa ń sọ yẹn di ẹni èébú náà ni tẹ́yìn bá ti ń ṣẹbọ sọ̀rọ̀ nǹkan tí ọba tí wọ́n á sọ èèyàn dẹni egbú kéèyàn jáwọ́ kú ń bẹ̀ tẹ̀bá tí èèyàn bá ti jáwọ́ kú ń bẹ̀ ìyún ní dẹni egbú mọ́ ìyún ní dẹni yẹpẹrẹ mọ́ ìyún ó dẹni àpọ́nlé فهو لا يملك لنفسه نفعا تو يجي بي اني تو تي جيرا سينو ساري تو لو بي لا يملك لنفسه نفعا اون فون رارا ري كوني كابا لاتي سيري لانفاني كوني كابا انفاني فوري ارارا كولي سيرا ري لانفاني بين لي تي او سي و انتي ولي سيرا ري لانفاني بين لي تي او سي و ولا ضرر بي ني كوني كابا لاتي سي لاتي في نيرا كان وري ارارا بين لي تي او في كيلومي فكيف يملكه لغيره فكيف يملكه لغيره باو وان يوسي وان ني اغبارا ري باو يوسي ني كاپا ري لوري الومي نيبا تي او ني كاپا ري لوري ارا ري نيا وي با نسي ايان غبدو غبان دادا تي ان غبان ما غبورو اون كان باي نيتوري نوبي جيسكي اني تو با وا لوري توحيد اون لني تو غبان un le ni to gbon ibi to gbon pari si ni e ki yan da olohun oba mo ki yan si mo iwo olohun oba ki yan si mo gbe feda ogbon ni e ogbon ti o tobi ogbon ti o fese mule ona ni e wa hadha alqism kafara bihi wa jahadahu akthar alkhalq woni يقمي توحيد تاسلايي يقمي كفر به وجحده اكثر الخلق اوپلوپو نينو awon eda ni won ni won se kifi ni sai igbagbo si won si tako اوپلوپو نينو awon eda ni won sai igbagbo si abala tasalayi يقمي تاسلايي اوپلوپو yen ni se kifi ri si won sai won sai igbagbo si won de tako wa min ajli dhalika أرسل الله الرسل نيتوري ها تاون يان وا كوسي ابالا توحيد وي نيتوري كو وان تاكو نيتوري كو پلوپو اوان يان تاكو وان سي يا وان سي ساي گباگو سي لولون با لي كلا في ران گوگو اوان موجيسه ارسل الله الرسل نيتوري لولون با لي كلا في ران گوگو اوان موجيسه وانزل عليهم الكتب نيتوري لولون با لي كلا لو سي في سوتيرا كاله فاون موجيسه قال الله تعالى Ọlọrun ọba ọba tó ga ó sọ wípé wa ma arsalna min qablika min rasul Ọlọrun ọba ni akoran saaju ri anabi sallallahu alaihi wasallam ojise kankan akoran ojise kan saaju ri anabi sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilayhi atiko je pa ma fi ranse si abi ko je pa ma so kale fun ojise be annahu la ilaha illa ana wipe nkan ta ma so kale fun ojise yen ko so ojise kan ta ran saju saju re apoye pa ma so gbolohun ta fe mu wai a ma so kale fun wipe ko si eni kekan to ye ka ma sin afi emi olorun ba nikan ko si eni kekan to toji so to si ijosin afi emi nikan fa ibudun nitori na e ma sin mi tori be ko si eni kekan to to lati ma sin afimi nikan nitori na ma sin mi olorun ba le gaju ko yo pe ko si anabi kan ko si ojise kan ta ran ati ko pe ka fun ni gbolohun abi ka so nkan yi kale ka so nkan yi kale fun to tumo ti gbogbo awon ojise olorun ba pata ohun olorun ba le kela fi ipepe tawhid ka ma pepe lo si bi olorun nikan lo e ka ma sin gbogbo won olorun ba le kela gbe fun aya yi atawon to jo be lawon afa ma ngbara le lori wi pe tawhid وفي كان الله عليك لا فهم النبي الله عليك لا تفحيد وان يأتي تصير عمو يبي أحكام يبي أمو أنجا جاتوكو تيسي أرى تفحيد تيسي أرى تفحيد يبي تاتي ياتوني سوغاني بي أرى تفحيد بوغو أمو جيسي الله عليك فتا وفي كان الله عليك إلي يباي إري لان لاني توشي إكبار علي لا تتاكو أن تبا سويك يكون لأي بوني nkan ta bere ni pe so rorun ki nkan kan jebo lasiko anabi kan ko ma jebo lasiko anabi mi tori ko lohun ba le ka je ko yo ayi pe oro tawhid gbogbo awon anabi olohun ba pata message kan la fun won be a de ri wi pe nkan yi o to lasiko anabi yusuf na won se fa anabi yusuf o yi to lasiko anabi ibrahim anabi adam nitori ibnu kathir rahmatullahi alayhi atimamu al-imam al-qurtubi at-imam al-baghawi wọ́n jẹ́ gbogbo ayé pé látàsìkò anabi adam alayhi salatu wasalam ní kíní yẹn ti ń lẹ́tọ̀ bọ̀ ولم يزل جائزا من لدن آدم إلى نبي الله عيسى إن كان يو يكبو نين كتول لتو لا توري النبي آدم جتو فيدوري النبي عيسى لي. وحرم في ملتنا وجعل مختصا بجنب الله سبحانه سبحان باتوا دين شريعة وكدن ملة النبي صلى الله عليه وسلم حرم مشيني وجعل مختصا بجنب الله سبحانه won de se ni nkan to ye pe olohun ni kan la ma se fun yen ni pe eleyi ti won se fa won eda yen won ti pada se kini won ti pada se lewo e ri pe tele tele won ma nse tolohun ba folohun to je si josin won si se ta won eda fe da ti esi ti josin sugbon gba to dinu milla anabi sallallahu alaihi wasallam won pa ti ta won eleyi ta nse fe da yen won pa re won se lewo o wa ku ti tolohun ba ni kan to je si josin so en to wa ti tolohun ba yen to je ti josin yen to ba se fe da elebo ni o ma je en to wa ti ti tawon eda ti e se tolohun ba yen ta se pare yen elese ni o ma je tori nkan to ti harama lo nse eri yen o strong gan to je pe o soro bi wo fa won ton so pe ikunle ebo ni ebo ni pelu eleyin sin o je pe wa yi pe oro kasika ka kunle opin eleyin to je itan bi se josin nbe ele itan bi se josin yen lati lataye gbugbu awon anabi olohun ba gbugbu awon ojise olohun ba patako to fe ni keka fo olohun ba olohun ba ni won tori kanle fun onu won te kokon fun lati josin fun tori pe ofin awon anabi olohun ba lori pe olohun nikan ni ka ma se gbugbu won olohun ba ni kela fun elekeji leleyin to won fin kiyan to fin kiyan to fin sapele fun yan eyin won lo leto to fi dori sharia nabi isa o sin leto igba to di sharia nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni won se lewo o ye an nam mo kan ya sibe yen oni aya ti bo kai wa nu suratul anbiya aya 25 won wa ni wa ma hada to nti gbogbo eleyin na فَاتِبَاءُ الرُّسُلِ قِلَّةٌ تونتي بوغو اوان ري تولون با لي كلا ران وجيسه يي تولون با لي كلا تون سوتيرا كالي فون وان يي تونتي بينا فَاتِبَاءُ الرُّسُلِ قِلَّةٌ اوان تي وان تلا وان وجيسه اولون با اوان ايوان بي يا بريتي باي نان اوان دي ا نان ني تا با كومبيا ري سي يي اوان تون كو كي تا وان وجيسه اولون با تو دا با ني كا ووي si awon eyan ni bi ha ti won ko si ije pe awon ojise olorun ba awon eyan kekere na won dawon awon to poju won je pe awon ojise olorun ba to nti bu awon eri qala alayhi salatu wassalam anabi ki jato olorun ba kun ba o so yi pe faraitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahab anabi ni to ba di jogbe da qiyama òun rí àwọn ànábì ọlọ́run ọba kan òun rí àwọn ànábì ọlọ́run ọba kan lọ́jọ́ gbọ́dọ̀ kìyàmà wà máa ẹ̀hùn rọ́hà gbogbo àwọn tán wà pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ju láti bí mẹ́ta sí mẹ́sàn sí mẹ́wàá wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ kẹ́tọ́ ń pè ní rọ́hà tó ní òun kà tó bá ti tó wà láàrin mẹ́ta sí mẹ́sàn tó wà bí ló tẹ̀yìn òun ń pè ní rọ́hà gbogbo àwọn tán tẹ̀lé pátápátá wọ́n ju rọ́hà tó lọ òun rí àwọn anabi ọlọ́run ọba tó yẹ pé gbogbo èèyàn tó tẹ̀lé wọn ni ẹ wá wo adúrú àwọn èèyàn tó lọ́run ọba lẹ́kẹ́lá tó rán àwọn anabi ọlọ́run ọba yẹn sí tí wọ́n sì jíṣẹ́ fún ẹ wo ìwọ̀n bí èèyàn péréte tó tẹ̀lé wọn tó ti gbogbo àwọn ẹ̀rí náà fi sọ pé wà má ẹ ha dá fàtìbá ìrúsùlì kìlẹ̀tù náà fi sọ pé tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà àwọn tó tẹ̀lé àwọn anabi ọlọ́run ọba àwọn èèyàn péréte ni wọn àwọn èèyàn díẹ̀ ni wọn wà nàbí yàwà máa ẹ̀hùn rọ́jùlù wà rọ́jùlà kódà àwọn ará nàbí míì tó yẹ pé èèyàn kan péré ẹ èèyàn méjì èèyàn kan péré lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ òun ará nàbí míì tó yẹ pé èèyàn kan péré lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ òun tó ará nàbí míì tó yẹ pé kò ju èèyàn méjì lọ allah akbar ẹ̀rí nǹkan ó dídí òjísé ọlọ́run ọba ló subhanahu wa ta'ala kò rí péjú èèyàn kan lọ anabi ló mú nínú àwọn òjíṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bí rọ́rùn àtúnjẹ tó pọ̀ ṣe bí láti mẹ́ta sí mẹ́sàn-án ṣe bó ṣe tó pọ̀ alẹ́ lómi ẹ̀yọ́ kan péré ọlọ́run ọba àlékẹ́lá dẹ̀ fún ní ìmà Ọlọ́run tó sọ tíra kalẹ̀ fún. Ọlọ́run tó fún ní àwọn ẹ̀rí tó pọ̀ tó ń ti bẹ́ẹ̀. Ìyàgá pé ló jẹ́ pé rẹ̀. Wọ́n ló fi jẹ́ pé ẹni tó bá ń pèpè kí ó sún kà lọ pàtàkì sí wọn láti mọ̀ bóyọ wà lórí òdodo àbó sí òdodo pé àwọn èèyàn mélòó ní ń tẹ̀lé. Àwọn èèyàn mélòó ní ń tẹ̀lé báwo? Yìí ń ṣe kò ń sọ̀sùn wọn. Kódà abẹ́ lè fi yẹn mọ̀ wípé òdodo ní sọ gan torí pé àwọn èèyàn sábà pọ̀ bí òdodo. Àwọn èèyàn sábà pọ̀ bí òdodo. Kódà ẹ wà nábì sọlọ́lá ọ̀sán nígbà tọ́wọ́n mọ́ka náà sáwọn tó gbà fún sáwọn lọ́pọ̀ ní àbáwọn tó takò. Àwọn tó takò lọ́pọ̀ jù àwọn tó gbà fún lọ. Wíwá báyìí sí àwọn tó takò pọ̀ jù àwọn tó gbà fún lọ. So bóyá máa ń rí ni ẹ̀rá nábì mi ànábì lóhun rá nábì mi tó yẹ pé wà má ẹ̀hùn rọ́jùlù rọ́jùlù ẹ̀. Wọ́n rá nábì mi lọ pé èèyàn ká pélé lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ torí pé wọ́n rá nábì mi lọ pé èèyàn méjì ni. Wà nábì yà wà ní ìsàmà ẹ̀hùn àhàdù. Ànábì láwọn eléyìí tó tráì. Àwọn tí wọ́n tó rí èèyàn kan èèyàn méjì wọ́n tó tráì. Òun tó rá nábì mi lọ pé wà ní ìsàmà ẹ̀hùn àhàdù. Ó nìkan péré ni ọ̀rẹ́ nìkan kan. Ọ̀rẹ́ nìkan kan pé. Tó bá jẹ́ òdodo lẹ̀ ń ṣe ni tó bá jẹ́ pé òdodo ni tẹ́ ń pè ni inú àwọn fámìlì yín ta ló ti gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ kọ́kọ́ lọ pa àwọn fámìlì yín náà. Ẹ kọ́kọ́ lọ pa àwọn fámìlì yín. Irú ọ̀rọ̀ burúkú wo nìyẹn? Ṣé táwọn fámìlì wọ̀ bá ti wá gbà nísìnyí ó túmọ̀ sí pé kìí ṣe òdodo nìyẹn? Àbí jẹ́ máa wọ pé ẹ̀wò jẹ̀mọ́ ẹ̀ tí wọ́n bó ti pọ̀ ẹ̀wò jẹ̀mọ́ ẹ̀ tí wọ́n. Ṣẹ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ká nìyẹn? Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ká nìyẹn? So kò ń ṣe kásọ̀rọ̀ kò ń ṣe pípọ̀. Kípọ̀ àwọn tán bá jẹ́ pé o là fi mọ̀ pé òdodo nìyẹn sọ. Ẹ wá wà nábì ọlọ́run ọba lọ́sùn fáwọn sàárà. Naam hadith yẹn hadith Abdullahi ibn Abbas ni رضي الله عنهما الامام البخاري بوان كتاب الطب سو الامام مسلم نا بوان كتاب الايمان تنبيه اكيسي ايتانيجي من العجب ان اكثر المصنفين في علم التوحيد وننو نكان تو سين لما ننو كان يانو تو يان لنو اونا ني بي اوبولوبو نينو اوان تو اكو تيرا nípa ìmọ̀ tawhid mínẹ́nu ta àkìrí nínú àwọn ẹni ìgbẹ̀yìn tó jẹ́ ní ìgbẹ̀yìn yóò kìzú ní alátawhidi alátawhidi rububiya nǹkan tó máa múra kankan lé lórí nǹkan tó múra kankan lé lórí tó centralize lé lórí òun náà ni tawhidi rububiya tawhidi rububiya ẹwù sámà ẹwù lẹ ẹwù mi ẹwù ejò ẹwù èèyàn. Ìtàmúra kankan sínú. Ọlọ́run ọba tó mú ayé ṣe hajjú láì já tíkẹ́ẹ̀tì. Kí ni gbogbo túmọ̀ yẹn? Ẹ ti máa wọ́n tí máa ń sọ ìdá ààyè. Ọlọ́run ọba tó mú ayé ṣe hajjú láì sanwó plane. Ṣé o bí ara ìwà ṣeré ni àbí kí ni túmọ̀ yẹn? Kí ni gbogbo túmọ̀ yẹn? Ẹ wo kẹ̀kẹ́ wúlẹ̀. Káwó kìká wulẹ̀. Tàwhídù ní tòótọ́. Ṣùgbọ́n ìyún ní kò ní ìdíkò dàgùn jìnà lórí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n mọ ọlọ́run ọba lọ́kàn ṣoṣo lórí àwọn èèyàn. Ibi táwọn èèyàn ti ní pírọ́blẹ́mù gẹ́gẹ́ òun náà ni ìgbà ọlọ́run ọba lọ́kàn níbi ìjọsìn. Wọ́n tún gbà páwọn nǹkan míì náà tán lágbára àwọn nǹkan náà lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn bọ́lọ́run sí lẹ́tọ̀ọ́ sí. Àmọ́ wọ́n gbà pọ́ lọ́run náà lẹ́tọ̀ sí ìbọn gbà pọ́ lọ́run náà lágbára. Ṣùgbọ́n wọ́n gbà páwọn nǹkan míì náà tó ń lẹ́tọ̀ sí tó yẹ pé a lè máa ṣèjọsìn fáwọn náà bá ti ń ṣe fọ́lọ́run ibi tí pírọ́blẹ́mù wà ní. Ṣùgbọ́n sọ yín pé nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n kọ tíra nípa ìmọ̀ tawhid nínú àwọn ẹni ìgbẹ̀yìn nǹkan tí wọ́n múra kankan kan lé lórí òun náà ni ọ̀rọ̀ tawhid rububiya. وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب. أفي بي أني ميبا وانتون باسورو أو يجو تين تاكو قولو وبان بني بي أني ميبا وانتون باسورو نيه انتون وانتون جوالو جوية بي أني ميبا وانتون شدا وافون بي أني ميبا وانتون باقولو وبان بني tẹ̀wé tó wáyé báwọn tí ó gbà fọ́lọ̀ ọba ń bẹ ni tẹ́bà wá ń sàrọ àlàyé ilé ìfún wọn láti yé kún wọn mọ̀kọ́lọ̀ ọba ń bẹ sẹ̀gbà bá sọ pé ẹgẹ́ ti ẹ̀ tó gbà wọlé náà ní problem níbi yẹn tó bá lè ti ní problem níbi yẹn ẹ gbọ́dọ̀ fi rinlẹ̀ fún wọn so bí ẹni páwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ bí ẹni páwọn tí wọ́n pé wọ́n ń tako bíbẹ ọlọ́run ọba ń bá sọ̀rọ̀ ni wa in kana yujadu man yunkiru rabb won ni bo ti je si pe a ri pe nbe o bo je je pe nbe lawujo wa na awon tin tako polohun oba nbe lo to ni won nbe n toto a ji yan pe won si lakin ma aktharul muslimin al waqi'in fi shirk al ibada no okay ma titi ta'ajjub lilay lakin ma akthar al muslimin ma akthar subhan ma akthar al muslimin al waqi'in fi shirk al ibada aw muslimin to ma ku si shirk al ibada ma po melu la feka ninu aw muslimin fe ku won ku sinu shirkul ibada lawujo wa muslimin sin won gbera won ma akthar al muslimin al waqi'in fi shirk al ibada so ka won ru awon yan bayi ma wa be ton si gba ko lohun ba nbe o ke wa mo ra si oro tawhidur rububiyya ke yan bi tawhidul uluhiyya tawun yan ti ni problem le ai man te yan se ninu da'wa ni èyàn mọ dáàwà ṣe nìyẹn èyàn ní takọ́fà èyàn ní ọ̀làjú nípa dáàwà ni wàlí hàdà yọmbá rí an yọrọ kaza àlàhàdà náwí mìnà tawhid hatta ní kùrìjà ilé yí ha ulayi musulmi alẹ́dínà ya kúrò nàbí annahu musulmi wà hún mùsùlùkù wà láyé alamu wọ́n ni torí ilé yí òun ló fi lẹ́tọ̀ òun ló fi bá mú kí a tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́ ìran tàwṣídùú yìí nítorí eléyìí ló jẹ́ kó ó lẹ́tọ̀ ká tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́ hátà nùsùrìjà iléyìí haúláyìí musulmi títí táàfi mú àwọn musulmi yìí táàfi mú wọn wọnú tàwṣídùú الذي يقولون بانهم مسلمون او مسلمين تان سو يبي مسلمين لاون مسلمين لاون سوما تو يبي اليبو ني وان اغبودو تنپلي ما اورو توحيد يي تيتي تا فيري بي امو وونو توحيد يي وهم مشركو لاون تان سو يبي مسلمين وا اليبو سي ني وان ولا يعلمون سوما واما يبي تو رو يي باري سي ناني سوما واما so n ta fi pari eleyi ta fi fi wa lara ni pe ko n se gbogbo awon ti won pariwo tan pe ra won ni musulumi ko n se gbogbo won ni musulumi opolopo onu won elebo ni won sugbon won ma ni ta lo soro i jama'a baba ibnu usaymi nabi won ni opolopo awon musulumi tan pariwo tan so pe musulumi ni wa elebo ni won wa kan ma ni so tori a gbodo sanu awon iyan wa agbọ́dọ̀ sánú àwọn ọmọ ìyá wa ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn kò ní máa fi àdínkù àwọn èèyàn lórí pé ní ẹgbẹ́ mọ́wọ́ rí járe iṣẹ́ lẹ́bọ̀ kankan ń pa mùsùlùmí lẹ́lẹ́bọ̀ ṣé ká máa wá tàn wọ́n tóun lọ́wọ́ túmọ̀ sípa nífẹ̀ẹ́ wọn tá bá rí pé wọ́n ń ṣẹbọ ẹ jẹ́ kí á gbìyànjú bá ṣe yọ wọ́n kóun fi ẹbọ yẹn ni ká dìde ká mọ̀ pé bọ́ lélẹ́ tẹ́ ṣe ẹni tó bá ń ṣe irú nǹkan báyẹn lẹ́bọ ni kò ṣe bí ká mọ wá tàn wọn ṣe bí nǹkan tí bàbá muhammadu abdulwahab tán múra sí nìyẹn tán sọ pé wọn ń pa àwọn mùsùlùmí ní kéfèrí àwọn tí wọn kọtíra àwọn onísúfí tán kọtíra lórí bàbá muhammadu abdulwahab tí wọn ní bàbá yẹn kọrìjì ni tẹfírí ni wọn bẹ̀rẹ̀ sí máa pọn oríṣiríṣi orúkọ ṣe bí nítorí pé bàbá yẹn ń ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń pè ní mùsùlùmí yìí tí wọ́n lọ síbi sàárè tán lọ ń pè àwọn tó wà ní sàárè tán lọ ń jọ́sìn fáwọn tó wà ní sàárè àwọn eléyìí ṣe mùsùlùmí mà ẹjá sanú wọn ká ṣàlàyé tàwṣídù fún wọn bàbá yẹn wá gbìyànjú wọn ṣe dáwà àwọn ará bí wọn ní mùsùlùmí ní pèǹkè ìfẹ́ yìí irú ẹ̀ náà ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa yìí tabara won yan na won ina won ya wa to ye pe won yese wo won wuse o ye pe won sogun won jo nkan to ye pe won sebo won pe nkan mi leyin olorun ba aljanun won pe ni sare ni won pe ni abi be be lo ton se nkan mi tawon yan ba n sare fun pe e bo la won ni ten se ye kuro nbe won ni alase ju ni won won pa muslim lelebo so ko na ba ko ran ko sanu wa so bi ti a du si na lele bayi so a kọlọrun ba ko dakun ko a ko je ki awujọ yi ko je ki o mọ kanga fun ipepe tawhid kọlọrun ba ki o je ki awon eyan ki won da giri wa si bi ipepe tawhid awon ijo tan wa lori tawhid tan si wa lori sunna abelọrun ba ko je kan ma ko si gbogbo awon ti o ba ti darapo ma jọ na ọlọrun ba ko si won leni ti o ni wole si ni jọ na gbogbo àwọn tán báyìí sí wà ń bẹ̀ kọ́nà jí kẹ́lẹ̀ kú sórí ẹ̀ wà ní kò sára Allah akbar na mo ni ninu awon nkan to tun wa nsele lawujo ladugbo bi ta wa yi so to je pe o jona yen ka pa kin si awon muslimi ti won tele si nkan bayi tori pe awon ti won se ru nkan yen awon ti won pa pe mara pe muslimi la won na ni o pe lawujo wa ladugbo wa bi ninu awon wa baje to nsele o ni pe ebo ta wo yen ti party to je pe lohun ti ni ki yen yi awon yen ya awon ti mo yen pe ayebo lele ati gbole yi awon ti won ti gboye ta mi anju lati je ka gboye olodun je ka gboye na yi iyun lo si fusi eleyi ta won yen ti wa pa si ta ti gboye lebo yen gan awon yen si gbe lawujo wa yi won si gbe ladugo wa yi ni won a gbe bo lo sori ta ko da won ni kan ise la suba uni se ba yi ti ikanu awon eyan dada wa ni a o ye ka pa kiisi awon eyan ti se run kan bayi so la wa so pe a ijo ti dan le ko tahidi ba to ba waye irun kan yen a ma pa kiisi awon eyan lori e so e dakun tori tolorun ba eyin te je omo ya wa ten tedi siru awon kan bayi e dakun ja lo jawo ku nbe ele bayi ko leto fun muslimi e wo ni ẹ rí pé ẹ̀yin náà nísìn báyìí kò sórúkọ míì tẹ̀lé pélé yìí jù kódà yóò bá ẹ bọ rí yorùbá ń pè yorùbá ni ẹwà gbẹbọ ẹ̀yin náà wò bóyé bóyé dún létí yín kẹ́yìn náà wò bóyé bóyé jọ létí náà ẹ bọ. So bẹ̀t nísìn báyìí nítorí pàmò yẹn ń tara wọn wọn wá fẹ́ pè lóko yẹn mọ́mọ́ pé ayé ọkọ̀ yìí ti bàjẹ́ orúkọ ọkọ̀ yìí ti bàjẹ́ láwùjọ sẹ pé ẹ bọ orúkọ rẹ ti bàjẹ́ láwùjọ àbí wọ́n wò pé bóòlù àti ilé torúkọ rẹ̀ ṣe wọ́n wá ní ìpèsè ìpèsè ìpèsè òun náà ọlọ́run jẹ́ orúkọ tí ẹ náà bàjẹ́ orúkọ rẹ̀ tí ẹ náà bàjẹ́ láwùjọ wa ẹ̀yin tẹ́ ń gbé pèsè ẹ má gbé nǹkan yìí mọ́ wọ́n wá yìí kò sórí mẹ́ láìjọ tẹ̀ tí ń gbé àwọn bùkátà tẹ̀ tí torí ẹ̀ gbé yẹn sún bíyà ni wọ́n lọ́ ìkò bíyà eléyìí tẹ bá rò pé bíyà ń bẹ ọlọ́run ọba ló bíyà rẹ ó kàn fi ṣe ẹ̀dẹ fún yín ni pé báyìí sì àwọn bùkátà yóò bíyà mú mẹ́yàn kan lẹ́yìn pé ó níṣòro ìṣòro tó ní òun náà ni pé kò bímọ ó ti bímọ tẹ́lẹ̀ obìnrin ni ó ti bímọ tẹ́lẹ̀ kò wá ọwá rí dàdúró kò bímọ mímọ ẹni tó sì fẹ́ àáfàá ni ti ń pawọ́dà ti ń dáhùn èèyàn lóhùn ń dáhùn èèyàn lóhùn ìyàwó rẹ̀ wá bímọ ṣe wá rí ìyàwó rẹ̀ tí ò bímọ yìí wọ́n ti wá náwó kódà wọ́n ti náwó dókò ìmọ̀ àwọn òkú ọlọ́run ọba ọlọ́run má jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́n àbá yìí sì ń dáhùn èèyàn lóhùn ṣáájú fún wọn ìyàwó rẹ̀ sì bímọ ń lọ sóko ó ti kọ́kọ́ ná gbogbo ìlọrin iná gbàrá ná gbòòrò fún ni wọ́n dá mi rẹ̀ nù ni ọba ọmọ ni mò ń wò nù rẹ̀ wo ọmọ rẹ̀ ni mò ń wò yìí lókè lélẹ̀ ń bí náà ni bàbá ti ń sọrọ nǹkan bá ń fún wọn wà bàbá wọn gbá wọn kí ayé mọ̀ bùrù wọn dá mi rẹ̀ nù ni ẹ wo kéèyàn mọ̀ gbọ́n omi buruku won nda no bo gbo mi ti esi to gboro moju to mi re ta fe nda nu pe ba yin baba yen wa gba won ti ti se nigba ti baba yen ti won lo soro baba yen won se na siha fun won ti ti ti ti ah won ni baba yen mo se gan nigba ti baba yen o pada bi baba yen se pe gbe yin wallahi nigba ta gbe baba yen se pe tan mo ba to mo so elu mi iyen na gba won gba won gba won gba won won pada gbe won na se pe gbe yin ni o tin to bi eleketa nigba ti o wa n to bi eleketa won o pe pada pa won ara agboru pada ko won mo se oko ni won tun lo bayi ni to tun daju ni ko pada gba won oko na se pe gbe yin ni to n ti be ni awon ara bi olohun ti se la kai fun wa wallahi ko kan jo bi e ni ba olohun ti se la kai fun won si la won to ye se pe won pe won pa ki si won to wa lori tawhid legbe wallahi won ni won legbe won ni won laburu awon yin si pa ki si won tun ti be eti awon ara bi oko ma oro mo won le ti olohun ga won ko sana so كان بويلي هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.